ilaha la ilaha ilaha sunu xolteet na baax ci kadum dégg kii di ñu lay ñaanal guddi fa nu jox bu baax sunu xolteet na ci dégg te woy jur dëkk ci mbokk yi kon guddi fan lañ lay ñaanal ak yow di ñaan it te dente xel bi yàlla faxal ko parce que buñ ci gis ñuy naqadi buñ ko guddoo yàlla tàtti gën xol tàtti gën wax benn gii ñu am nga xam ne ma waral jataay bi ndax ba mu ñëwagu doon ak jiraay bi am na waaye bi mu ñëwee ci la jataay bi am te jiraay bi am na ko occasion la te ñu wax wax nañ ci lu bare loo xam ne baax na ñu bàyyi ci xel baax surtout seen bëri ci dénte soxna ceeg borom këram lu am solo la sëñ kaañ ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax xëy na jaxase yu bëriwul waaye xam nañ ñu la xamee ca njaafat ci ay nit ñu xam ne dañuy seede ci yow seede bu rafet ma xam ne wala xam ne sax ko mu def mboolem li ñu waxoon lépp tey gis nañ ko sa jëkko sa melo ak sa jëkko gëm yàlla ak nangul yàlla doo feeñ sa jëf sa dent sa njëkko ndax ñu baree baree bari dañuy bëgg sa mu jaral lu baree baree bari fii ma nekk la sama njëkko di nekk buñ fa bëggee bañ a nekk jar na jafante ma te nag bokkul ci nangul yàlla ndax yàlla dafa yàlla te l'islam benn diina la du ñaari diina te di si itam ñuy bëri bëri bëri fenn fekk lañ gën mooy yàlla kenn jëmu kon ci du yàlla kon jëmuwaay benn jëmukaay mooy yàlla wax nañ ci léegi ne ku ne tijaan la waaye ñun itam tijaan lañu ni yéen ndax ni ngeen demee sax lañ ko gëm xalaj ama dem ñii nga xam mooy sëriñ sunu sëriñ la ndax jàngal nañ doomam jàngal nañ kon ci sëriñ te tuul tëñ lañ ci bàtti. wax nañu guddi nañu demal ci alaaj amat dem mu ñaanal la su la ñaan danga mel tëñ ci bàmbaa ci alaaj mal suñ tëñ boo xam nañ ko def bu baax nit yàlla piir borom xam-xam piir borom yi lay piir nit ñi nag ñàkk yow moo leen jàpp ndax dañ leen yebbu waaye li ñu bokk leen la te mën ko jëdd génn ji benn diina yi di diinay Serigne Touba di diinay Cheikh Tidiane di diinay kenn diinay yàlla kenn amu sul bopp waaye dañ ko dégg Serigne Touba lu muy baax baax baax yokku ci diine ji benn ponk Cheikh Tidiane lu muy baax baax yokku ci diine ji benn ponk ñu lañ di tëj kazalika bi ba kon muy génn ci kon loolu lu mat di bàyyi xel diina yar ñu ko tàmbali ci woy jur da dama wax ne sëriñ bu njëkk ci ta doom mooy ndeyam ak bàyyi tam ci moom solo lool ndax ñoo ko jur ñoo ko yar ñoo ko dimbale ba mu tey mat a jàng ñu jàng la jur Serigne bañ ko jox mu war koo jàngal diinaam moo xam ustaas la moo xam suñ daara la jàngal ko alquran ba lam ca mën a xam mu xam ko jàngal ko diinaam ba mu xàmmee farataan sunnaam su julli jotee mën ko taxawee bu war jotee mën ko woor lépp lu diina santaan mën ko taxee ba mat fépp loolu Serigne bu ko def ci moom ca daara jàng léegi nag diina jàngu julli la koor la alfaka la aj màkk la tudd yàlla la lii mën nañ ko ci daara ji mën nañ ko ci këddee ak baaj kon buñ ko jógee nag ne maa ngi dem ci waawoon maa ngi dem Touba maa ngi dem Diatta muy ngut ci barab yi fat lañ koy tar la dañu yóbbaale mën a julli yóbbaale jàngal quran yóbbaale suñ bokk ci islam ba Touba ñu seet benn jëm na ko yow la yàq isna àllaaxa yaay sunu sëriñ luñ man manal ko lu ñu def defal ko luñ xam fakk daal nangul ko luñ nangulu ndey nangul tubaay nangu ko ñu yàggul alquran sëriñ boobu nag ñu ne dara waru ko ci ñun dem tiyaade ko jox ko suñ alal tàllal suñ loxo mu ñaan ñu dersi waat ci kër gi loolu jaamu yàlla ak koo mën a def bu dee tiwaan nga dem kasaalika bi ba ngay dem mën nga laa ilaha illa allah mën nga astaghfirullah mën nga salaatu fatiha ba nga dem moom lañ la may nga bàyyi tool sa kahadiya yi yóbbu dox sëriñ bi tàllal loxo mu ñaan la ñu tànn am naa sëriñ ka la jàngal alquran tey nga ko romb jot la dara te pourtant la nga demee tuwaan moo ko def yow de la nga dem tuwaan moo ko def yow de la ngay duggee ci yàqin moo ko def yow de ki nga jox sa bopp lu mu def yow lu gën loola gisuñu ko kenn ku ne ba nga am sëriñ bi fa nga tolloon ci yàlla nga tool ba gis yàlla bi ba xëy nàgg dara doole ko ci yow kon ndax am nga sëriñ ki nga am sa morom la day julli nga julli mu war nga war moo nga wax mu yaakaar dafay yaakaar yàlla wala dafa yaakaar ko moom du doomu yàlla du yàlla teyit moomu diine ji teyit du daf lay jaamul sa borom na ko war ci yàlla moo la war ci yàlla kon nag xànd bi ñuy ànd ci tariixa lu mat a seetaan ànd gi mat def na lu baree baree ba te taalibi bi yëgu ko sëriñ bi yëgu ndax buñ ko yëgu rek soppi dox loolu mooy daawul muddi sëriñ dafa am fu mu la war a jëlee xam fu mu la yóbbu te fa mu lay jëlee fa mu lay yóbbu gën te nga yëg ko nag du la ko wax waaye da nga koy xamal sa bopp ndax na nga jàngal ko man ko xam nga ne man nga ko loolu tey bi ko jàngee ba mokkal ko yaa njëkk xam sëriñ mokkal nga ko kon nit lu mu xam te yëgu ko rek xamagu ko defoo du yëg ko ko defoo xam ne yëg defaroo ko kon mu mel ni sëriñ bëri na waaye kenn jëfana lool xàgg ci yàlla mooy tax ñu tariixa loolu jur xàgg ci yàlla dangaa julli di woor di àgga def lépp te mënoo àgg ci yàlla sëriñ bi nag xam ci yàlla ne mën la faa yóbbu ba nga àgg ci loolu tax sa do sëriñ bi loolee nag du koo jot mu doon ko du lu ñu doon ci neeg bàyyi duñ ko doon ci aw askan xam-xam la rek moog daara ñooyal dombut kenn domb benn askan ñun nag dañ koy firté nag boo tendee mbàkk ñu ne Serigne Bango, boo tendee ci ñu ne Serigne Bango, boo tendee Sadio ñu ne Serigne Bango. D' accord sant yooyu ndax kon sant wi la du sant wi sant yooyu yàgg na fi sant yàgg na fi ku baax ci judd rek ku loolu sant wa ku loolu askan wa ba ñëpp jëbaatal sam loolu benn jëma ko def askan wa waaye du ñëpp man na tuxoo nag ci sant yooyu la dem ci yeneen sant tuxoo ci barab dem ci yeneen bar tuxoo ci jëmmi dem ci yeneen jëmm day dox fittewuñ ko lu baax duñ ko fit ci benn jëmm duñ fit ci benn palaat lu baax taal la lu na ku xam ne moo la tax a jóg nga yittewu ko te di ko hut yàlla mën la ko jox ndax yàlla yàpp na te mayam bëri kon nag tariixa xam yàlla cëpp lay jënd loolee nag tariixa boo ma ne moom it moo tax may wax ne tariixa yëpp benn lañ sëriñ si ñoo gënoon te waaye yooni moom benn yoon yoon mooy laa ilaha illallah astaghfirullah salaat ak nit benn yoon bi ñaar waaye ka nga jàpp nag ne mooy sa wasila nag ñun ñoo gënoon te ñu xam yoon bi te man cee yóbbu jàmm ñu xamul yoon bi mënu cee yóbbu kenn sëriñ tubaab ne la wa man tawatu bi wasil wasal wa man tawatu bi akil fasal boo jàppee ci àgg ci yàlla mën ci yóbbu jàmm àgg rek boo jàpp xam ne àggut ci yàlla mënu faa yóbbu kenn doo dem fenn loolu moo bëri kay su ko def ñàkk dem fenn góor na moo tax nga gis ku dem fenn nga di ko weddi ngir xakkasa la muy wax ak na mu mel fekk fa mu dem nga demut la mu jëg ma yóbbu mën nañ tolloo waaye boo amoon xel nag doo weddi da ngay teey te laaj te gëstu te xañtu bu yàggee nga xam ne di jàpp na kon loolu mooy la am rek moo tax kon dama lay wax toujours ne Serigne Touba bu fekkoo Cheikh Tidiane Serigne doon taale dee te jàpp na yëpp day sax di doon na Tidiane bi doon na Khadir bi c' est ça yëpp Serigne Touba jaar na ca wooyu juróom bi ko jur Khadir la moo ko may wut na Khadir Serigne Touba liggéey ko doon ñetti at tey teg ko fële ñu may ko yuddee Tidiane mu liggéey ko juróom-ñetti at tey ko teg fële jël yudd Abou Hassan Sadio liggé ko juróom-ñett xëy ko teg fële ba àgg ci yàlla bu man caa yóbbu jàmm ni ñëw leen ñu dem ci yàlla tariqatu mouridia dafa ëmb Tidiane bi ëmb Khadir bi ëmb Laayen bi ëmb képp ku jëm ci yàlla mouridia mooy jaam bi jëm ci yàlla Tidiane baa ngi ci biir Khadir baa ngi ci biir kenn ku ne seen téere boo ca mouridia la bi la mouridia mooy jaam bi jëm ci yàlla loolu suñ tubaab ni kaay la ñu dem ci yàlla yàlla ku ci àgg war ko xam waa dem yàlla ku ci àgg war ko xam àgg ci yàlla taxa mooy yàlla àgg ci yàlla te yóbboo ko kon àgg bu la fii la ñaa génn kon sëriñ bi jor lu ngi dara lul xakkasa yóbbul ci yàlla bañ xam ko mu jaamu yàlla di jaamu yàlla ba taxee naa waxu ci njëlbeen lu sëñ boo dafa ne laaj leen ma yàlla la ko ma xamal leen yàlla moo gën ngeen lëggéel ma di ma jox seen alal waaw te wax na dëgg sëriñ dañ koy laaj yàlla waaye sëriñ boo xam ne doo ko laaj tar du la wax dara moom daal gërëmaa dem ci yow mooy nga jox ko ba xolam te mu la gërëm naa ñaanal la ndax yàlla gërëm na la ndax gërëmaa dem dafay dëpp gërëmaa ne yàlla déedéet yàlla lenn képp lay gërëmee jaam nga jaam ko te bañ ko bokkale kenn sëriñ bi nag man nga ko defal ba xolam tedd mbaa nga jox ko ba xolam tedd mu la gërëm naa waaye yàlla fekk yàlla gërëm na fañ jëm gërëmal yàlla moo koy jëm te yàlla moom jaar na kon lu ko wax bi waxtaan bi nit ki bu ñëwee yaakaar la jox la boppam yow laa yaakaar nee na fexel bam yóbbu ko ci yàlla ku la jox sa boppam te yaakaar la yow ma siyam yóbbul ci yàlla yàlla moom jaam soo ko gaal la nga koy ci yàlla doo dem sa kon mu tax xam ko maa di fa tariixa bi loolu rek ko tax a jot xam ko maa di fa nag bokk na xam-xam bi ñuy jàng ci téere yi duñ ko jàng de waaw duñ ko jàng de loolu jege mag ñi ak déglu mag ñi ak nangul mag ñi rek ñu déele ko rek moo koy may loo sa jàng rëy rëy rek nangul mag ñi doo ko am moo tax gis nga mag ñi ñi leen toppoon ay jàngkat lañu woon waaye lañ leen toppoo du lañ jàngoon la mag ñi yoroon te du lu ñuy jàng loolu lañ leen doon jege loolu nag xakkasa dafa am ñu ko amee dafa am yoon te loolu ñoom ñëpp dindi nañ dama wax ne boo demee ci ñëpp la ñu leen ko jàngee demal ci jawxatu kamaara xam ngeen ne moos la ci Cheikh wax xam yàlla ba mu jàkkat waaye dañ ko jàng rek dem waaye fa talaatu bu jeex ndax buñ ne talaatu fajir sax doyna tegtal talaatul fajir ah mooy lan talaatu ba lay hubbi xanaa kuy hubbil kay nga gis loo gis toog fekkee nag la nga gisoon nga doon gis ba pisee la tey bi kon talaatu bu buñ ko def caabi jëriñ nga am ko ko yor dañ laa may lu xam ne caabi ji am ko ko yor ka ko yor nag fekk dajoo moom du la ko gis waaye boo dajee boo am caabi mu hubbi la nga gis loo gis toog xam loo xamutoon mel noo mel ko moo tax su jëriñ noonu talaatu boobu leen caabi ji teg jox na ma ko te mu rit la de waaye leen taxna taxna caabi ja de yaan bu ko nangul mu bind la ko nga ñoo ak yaan kon loolu doy na talaatan tuarifu naa biha iyaahu nag comme jeexi jawat comal la talaatan tuarifu naa biha iyaahu ci la ñuy xame yaa julli doon ngoog boo xam ne ci lañ ko xame suñ ko xame fii duut dañoo dee doo ko xam fi ñu dund dañ koy xame ndax yàlla ngi ni mu nekkee dina lekkee àllaaxir tey wax na maa leen gën a yëg sax seen bu mu xool te yàlla kay kon toru ji de ah waaye dañu am suñu dee rek ci jaab bi moo ñu koy yéeg ba mën ñu koy yéeg fi yàgg loolu nga koy da koy dindi mooy la ilaha illallah xam nga jigéen la xabu naf yi la da ngay dàq illa isbaat la naf yi la ak isbaat lan ngay dàq lan ngay saxal li sax moo tax te yàlla rek a sax lu dul yàlla saxul kon la ñuy dàq dafa dàq mooy lu dul yàlla dàqul yàlla rek a sax mooy la ilaha illallah loolu nag wax dëgg yàlla bu leeree rek kenn ku ne na yëg naa yàlla waxuma da ngay jàll ku ñu joxe ne yàlla nga nali dee dee jàll ku naan mu nga barab tàngal dee dee du yàlla de yàlla nga arat dee dee de yàlla nga nee dee dee de yàlla nga dëkk sàngam dee dee de moo tax dama ne ku la laaj fu yàlla nekk nekk fu yàlla nekk loo ne ku yàlla ne na ku yàlla ne war ku yàlla ne ku ma yàlla wax na ñu lépp mais dégg moo jëf xam nga ku ne araf yàlla nga araf mais kuy araf asamaan si boo ko doon topp étape par étape étape par étape ba xamatu koy dem loo fa mën a fekk rek jaam ak yàlla suuf si nga def étape par étape ba xamatoo koy dem loo fekk jaam ak yàlla àllëg bi ba mu jàll loo fa def jaam ak yàlla ana yàlla kat lu dul yàlla jaam ak yàlla lu dul yàlla jaam ak yàlla kon ñaar rek ka fi ne yàlla ak jaam ak ko defee nag yàlla moome nag jege na jaam ñi jege goo xam ne dafa jéggi dayo waaw moo tax ari boo ko ne bawta bi xurbin waxtatante bi suxratin wa yaa ajjaben min baati fa wa zahir dangaa sooy lool te jege lool nëpp lool te feeñ lool yéemu naa ci li nga xam ne moo nëpp te mooy li feeñ kon moo tax yàlla ñëpp ko gis bët lañ amul waaw xam nga bëri di xool gis rek ak déglu dégg moom ñu ko def bët nañ lool waaye lañ dég ma la nga dégg mooy lan la nga gis mooy lan gis gis rek ak dég-dég baax da def waaye dég-dég boobu la dafa am beneen dég-dég ci biiram am beneen gis-gis ci biiram mooy baatin ba baatin li ngay gis baatin li ngay dégg ndax lu nekk rek am tay am na baatin baatin bi nag fii àggagu ca xamoo ko nag ba léegi sa xam-xam def na ba tey baatin mooy lim loolee nag moom lañ topp ko nii moo tax ñu tàllal ko loxo moo tax jaay ci ak moom loolu nag kuñ ko def yow da nga ko njëkk moo tax man fekkee ni nii la demee dara du xew ci tarixa yi nañ dellu ci sëñ daara yi ak oustaas yi def leen ni sëriñ te màggal leen te ormal leen ñoom seen jaan wàcc la amee nañ kenn xaq te ñëpp yore leen xaq oustaas yi sëriñ daara yi amee nañ kenn xaq te ñëpp yore leen xaq lu fi waay man rek ci ñoom te lay wart ñoom defuñ ko alquran kan mënu ko fay te léegi-léeg nga jox loon doom xam doo leen defal dara doo leen respecté doo leen fay teg te ñu ngi jàngal topp saa bi ba mu xam li mu war a xam yar ko ba mu wax ni mu ñu wàcc nañ sëriñ bi ci def na nga xam ne moom jàngalewu yarul te moom lañ gën a yaakaar gën ko bëgg moom lu mu def moom deful dara bi te moom lañ gën a yaakaar gën ko bëgg te moom dara waru ko ci ñun te wax mu ne mu ngi laaj ci doole laaj ci ñàkk te boo ko laajee ñàkk boo ko laaj yàlla mera la, boo ko laaj ala mera la. Te laaj na sa doole, laaj na sa waxtaan, te bëggul nga laaj ci yow ndax ki mën na tëj. Tëj day ñeme ku ko laaj, waaw tëj day ñeme ku ko laaj. Laaj ko xam-xam, laaj ko yàlla, laaj ko li mu doone tëj. Bu fekkee mën na ko, ñeme na ko lool, su ko ragalee na nga xam ne lam doon matu ko. Waaye day laaj tëj ku bëgg a xam laaj façon ahlul zikri in kun la taaluma muur rek na doo wax xendok taale bi fanaan ak ñoom kàddu du jib ba nga xëy di dem tàlloox ñu tëb nga def te yow lay njàkk ñoom xiyaam da nga poñante ñoom yow man xiyaam est xiyaam yàlla ngeen di xaar seen ñàkk yu ngay lekk seen doole yi ngay lekk seen saa bi ngay lekk te ñu jox la ngir yow man xiyaam ak yàlla te defoo ci ñoom dara lu xam ne ak saa day dëgëral lool la yow man xiyaam da nga ko lay ak ñoom wayen tekul aqlu risqullahi wàtt bi kut saman laahi walam tu tulli tarar xufraani mu tew dut fa daqlu miraani loolu suñ tubaax bi su fi nekk de mu lekk wattabu yàlla yii ci géggi te tuwoo jëm ci yàlla jaamu yàlla xam yàlla xamaleen yàlla nee na danga dee ci bon bi ma nga kaddu safar loolu kon nag sërit am nañ safu rëy waaw am nañ safu rëy yal nañ ko yëpp te man ko bàyyi kon lii rek la ñu am ci tarixa lii rek ko taxa ñu ngi sant ci gërëm baax a baax toolit ñu lay sant di la gërëm damay wax toujours ne ñaar ñi dencante seen ak déggoo seen ak ànd seen ak rafetal dafa am solo lool te alhamdulilah la ma doon wax tay seed ñëw dama ne soo ne bu tëyee na mu war a siim kii denc na mu war a dencee bu doom juddoo siim ngeen dara man lu bàyyi manul man lu day man waaye ñoom ñaar bu fekkee sëy ba na mu na mu war a mel bu doom juddoo seen roñ lay nekk ñooy dimbal doom ngeen su tañoo na ba jure doomu dimbale yi waaye ju doom joo xam lu man yàq ko mën a kenn bëgg doom jula tur rek doom jula tur nag tey bu baax koy may ak denc bu baax kon alhamdulilah ñu ngi lay gërëm baax kon moo tax ma ne fii di ñu ngi lay ñaan gudd fan ndax kat yu téyam rekkat na borom këram gërëm na ku ne àjja na fekkee benn jox naa ko sama soxna xam nga gërëm na ko di foofu nag faw moom lu baax bi mën ta ñàkk kon bu fa nam buddee moom lu baax ndax liggéey nañ ko ba noppi lii dafa am solo te dañ ci war a jàngeel ñun itam lu bari soxna yi nañ leen di bàyyi xel soxna yi nañ bàyyi xel seen borom kër xandi gi farata la yàlla ñu ko sant nañ ko rafetal te du yàggu loo gis tam muñ ak dal ak tey moo koy mat waaye xët-xët ak mer ak dóor ak saaga ak bu ndaxatal mayewu dara day yàq rek te loolu ñàkk wutiaat ko mbokk ñàkk wutiaat ko di kon nag buñ tawee bi duñ ko jëm a téye fi ñuy téye itam nag jéema woyof nag jéem a bëgg lu baax nañ ñu mën ta dimbal ñu ko moo tax kenn ku ne bu bayee waaram daal wax dëgg yàlla andi day neex lool waaw su bayee waaram nag yow góorgóorlu yow nga bay sa waar yow mi ànd ak moom yow daal di salaam daan na ko wax daan na wax ne xanaa jàpp ngeen ne man maa fiy gën a soxna ñu ne ko waaw loolu lañ jàpp mu ne déedéet man maa gën ci góor bi damay soxna ñëpp a yem waaye man maa baax wax na dëgg ah bu soxna sa bonee nga bon kenn bon bi day gën a bon waaw bu bonee yow baaxal wala bu góor gi bonee yow nga bon day gën a bon bu bonee yow baaxal fexeel yow nu mën a mel yow baaxal yow rek baaxal te bëgg lu baax rek ci dimbal kese bàyyi ko moom bonam dara waaye bonee du ma maa koy gën a bon wala du ma gën a bon da nga am baax bon rek comme da nga baaxu rek waaye ku baax du bonante ak nit da nga xam ne maa la gën a bon tey da ngaa bon bonu ku baax du ko moom tey lu mu bonam rëy rëy rëy na loolu na ko sa mbàkk toll rek toll ko sa mbàkkam te bu ko ëmbee rek jàmm yow day ne ku indi ndoxam mu tàng teg di la sunam mu tedd sotti ko rek waaw sotte mu tedd kon nag alhamdulilah ñu ngi sant yàlla baax a baax ñu ko ñu lay gërëm baax waaw lii sañ di teer ak yow kon nag suñ xool seet na ci loolu bét nañ loolu nag donte waxu ñoon benn kàddu waaye diñ dégg ci moom dafa sedd suñ xool lool lool lool lool lool seen ànd yéen ñaar ak ni ngi duñ ko gërëm yoon loolu xol seet na ci bét nañ ci ñu ngi ñaan mu sax te barke wax dëgg yàlla buñ waxoo lu wuteeg loolu dañu jaaxal ndax ñu nit loolu lañ xam ci ñoom bañ yàlla booleeg ñoom ba léegi ça nii ngeen teere si ñoom moom lañ xam ci ñoom ci biir ak di ngeen teel di xam kon nag alhamdulilah li ngeen wax kon gën na ko dëgëral, waaye gën na sedd suñu xol, gën a dalal suñu xel. Kon yàlla bu leen jëf yenn yàlla may leen jàmm, may leen mucc, may leen sawal doxal baral suñu jëf su saag yenn gaal dundal te def ko ci def waaw na ko ñaan léegi waaw su tañoo doom jëgë mu doon ci waaw doon kilifa ci réew mi doon kilifa ci biiram nak gën na ko yàlla sa jàmm. Alhamdulilah dañuy sant yàlla bu baax baax di gën a tollee jàpp si parce que yàlla daf ma toll dama doon waaju convocation damay jëgi sama kër may waa sama soxla nekk rek suñu kër naa laaj ci comme dama gis muy miin tous ma laaj ci mu jox yàlla toll di sant yàlla bu baax parce que sama baax moom dëkk si lii suñ ko tëyee foofu la di sëñ bi wax rek loolu rek fi nekk li ci demee toppatu la ma ne yeggali ci yàlla loo ma leen sorti amul leneen julli bi ak yeneen ak yeneen loolu fat bu ayni la lu war ni gis diggante sa borom la mais nag di julli bunt bi comme ni mu ko waxee cela te fàtte gi dafa am ñu junj lu muy junj la comme ni ko waxee rek noonu la dafa nekk loo xamante ne mënoo ko wax si biir nit ñi. Donc sant yàlla alhamdulilah daal sant yàlla macha allah jërëjëf sëñ bi ñu leen ziar bu yeebaa macha allah jërëjëf jërëjëf incha allah ok ñu jërëjëf jërëjëf ngi delluwaat di sant bu baax ci kàddu sëriñ bi ñi ko junjee woon ci njëlbeen rek xam nañ ne buñ ko dégloo rek danañ ci jëlee yokkute ak yewute am nañ yaakaar ne feeñ na ci kàddu yi ak luy dëgëru mboq ak ànd rawatina di sabab bés bi tey lii ñi jiitu waxoon samixna wa ataxna yal nañ ko suñu borom mbokk defa ñun ñëpp jotaay bu mel nii ñu yàgg koo fekkee te yàlla faj aaju ñëpp di delluwaat di sant kilifa yi dalee ko suñu papa ñu ngi nuyuwaale au passage suñu papa papa Mansour Gueye macha allah moo toog nii waaw Mansour moom suñu mbokki talibe bu baax la wax dëgg yàlla bu dëggu papa moo ñëw fekkee si bés bi suñu papa Youssoufa ñu ngi lay nuyu bu baax ak sa mag bu baax ji di leen sant bu baax di ñaan yàlla guddal fan yi te wéral cër yi monsieur Samb ñu ngi lay nuyu chef de quartier suñu papa Abdoulaye Diallo jóg na sëñ Thiandoum sant nañ bu baax yal yàlla nangu jëf yi te defal ñu ci jotaay bi barke te kóllëre gi suñu borom sàmmal ñu ko oustaz Baal macha allah ñu ngi lay ziar bu baax a baax di delloo sëriñ bi kàddu bi mu defal ñu ñaan yaakaar naa kàddu yëpp mat na jotaay bi yàgg na bés la boo xam ne buñ ca jógee waajal waxtu yi su ko defee kon sëriñ bi defal ñu ñaan bu ci siidi amul luñ ca kii rek ñu yeeweeku incha allah ñi bëgg a yeeweeku incha allah kii moo moom sax fu ñu yeesi siidi mu ngi sàkku rek ñu ñaanal yaay yu soxna Sophie muy soxna yeesi sunu yaay yeesi moom lañ tuddee tu tànk bi ñu ñaanal ko macha allah sëriñ bi nee na ñu bokk ko jàngal Fatiha sëriñ bi nee na ñu teg ci ñetti inna anzalnahu ba mu jeex ñu tegaat ci fukki nikhlaas ak benn tëjee ko ak salaatu ala nabi ñu yéene ko fa Fatiha ñetti inna anzalnahu fukki nikhlaas ak benn ak salaatu ala nabi ñu yéene ko sunu yaay yeesi amin. ñu tàllal loxo yi sëriñ bi defal ñu ñaan. Thank you.